أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. سورة الغاشية مكية وهي 26 آية. سورة الغاشية مكي سورة شپگش آياتنا دي. هل اتاك حديث الغاشيه آیا تا تراغلی دی خبر دا پټون کی غاشیه دا قیامت په نومونو کې یو نوم دی او قیامت تا غاشیه زکه وی دا تمام مخلوق بے راگیر کڑی وی پچکڑی بے وی دا قیامت اغا حیبت پا تمام مخلوق باندی وی آیا تا تراغلی ری خبر دا پتوون کی نو پا دے دیکی دا آیا لفظ دا سوال دے استفہام دے نو دا استفهام نا مقصد دا دے سامع دا خبر اوریدو شوق پیدا کولی چتا دے خبر تا خسوچ فکر ہوکا جو اہم خبر در تا اورولی شی نو بیا دا جواب پا شکل کی ویلی شی چی وجوہ یوم اذن خاشعتن عاملتن ناصبتن تر اخر پوری هل اتاك حديث الغاشيه آیا راغلی دی تاتا خبر د پټون کی نو دا پټون کی څه شی دی دا هغه حال بیانېږي تفصیل الله پاک بیانې چې پټون کی شی قیامت دی جدا دے دا حیبت تمام مخلوق را گیر کرے لے اس تفسیر دا لے جی وجوہ یوم اذن لکہ یو بندہ ہوئی جزا غاشیہ نے پیجنم دا غاشیہ سے شیرے نو وجوه یوم اذن بعض مخونه په دغه روز باندې خاشعت ذلیل بوی خوار او ذلیل بوی نو دا یو روب دی یو هیبت دی اثر د خفقان بوی دا مخونه پکې یاد کړل چې دا به پکې ډیر خړ پړ وي وجوه يومئذ خاشعة مخنا يومئذ پدغ روز باندے خاشعة ذلیل بوی مخنا بذلیل وی او دا خشوع ستوی چه پمانزه که بندہ خشوع کر نو دے بدا خپل شکل دا سی جوڑ کی چه دیر زیاد ذلیل او عاجز اللہ تبزان ذلیل او عاجز جوڑ کی نو چه کل دے پا دنیا کے زان عاجز او ذلیل کی نو پا آخرت کے بدے مخوریز وی عزتمند بوی او کم بندہ چه اللہ تا پا دنیا کے زان ذلیل او عاجز نکو نو قیامت کے بے اللہ ذلیل کی وجوه يومئذ بعض ما خونه په دغه روز باندې خاشعة ذلیل بوي عاملة ناصبة عمل کوونکې مهنت کوونکې ناصبة ستړې ستومانه بوي بعض ما خونه ستړې ستومانه بوي عاملة مهنت به کړې وي اور ناصبتن ستڑی بوی عامل اغی کستوی چه مسلسل عمل کئی محنت کئی اور تمہ پکی نوی ندا عامل اور ناصبتن ستڑی ستومانا یعنی دا کافرانو مجرمانو دو حال اللہ ذکر کری دی یو عاملتن او بل ناصبتن نو دے دا دنیا حال لے زکت اخرت کی عمل نشتا پا دنیا کی عمل لے او پا دنیا کی عمل کی سترے کے دل لی اخرت کی عمل نشتا نو دا پا مخونو بانده بے ذلت وی دید اخرت حال لے او عاملتن ناصبتن دید دنیا حال لے یعنی کافر مشرکانا طریقہ بانده عبادت کئی پا باطل و طریقو بانده محنت کئی ریاضت کئی دنیا کی ذان ستر اس فرمانہ کی دا اندوان جوگیان پا دنیا کی سمرہ محنت کی و دا اللہ لعبادت طریقہ او تا معلوم ندا نوی اندوستر خود ناراض طول عمر عبادت اکی ستر شو خو اللہ تی رضا نشو عیسائیان راہبان اغیم پا اخلاص مانے لگیا لی دا اللہ دا رضا نپارا محنت مشقت کئی خو طریقت نہ خطا دا نو اخلاص و عبادت ٹول نہ منظور نو اگر طریقہ بانے با کامیابی گی کما چیزا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تتلو یو عیسائی راہب بوڑھا رقبل مذہب عبادت اور ریاضت کے محنت کے لگیا رہے وہ علاقہ دا چہرہ گڑوڑ شو مخی گڑوڑ شو پدے ڈیر محنت مشقت باندھے او دا بدن اوچ کلاسو بدحال ہو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی اولی دا نو پجڑا شو او دا جڑا وجہ چینا تپوس تے نہ اوش چ ولے جارے نوے فرمائے کہ ددی بوڑا پ حال باندے رحم راغے کہ دا غریب د خپل مقصد دا پارا سمرا محنت کئی مقصد دا دا اللہ رضا خورا دا اللہ رضا وطن حاصلی بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرمائل وجوہ یوم اذن خاشعت عاملت ناصبہ وجوہ یوم اذن خاشعت بعض مخونا پتغ رض باندے ذلیل بوی عاملت عمل و محنت کون کے پا دنیا کے ناصبت سترستو مانا تسلا نارا حامیہ تسلا داخلی گی با نارا حامیہ دا سے اور تا چی دیر گرم دے اور اسم گرم دے اور دے دے کہ اللہ پاک گرم والی زان دا مستقل ذکر کر یعنی دا اور دا دنیا دا اور پشانتے نہ دے کہ کلا سور شی کلا ختم شی اور کلا کم شی دیکھے بہ کمے دل نوی مڑکے دل بہ پکی نوی تسلا نارن حامیہ داخلی کی بدغ خلق کافران نارن حامیہ دا سے اور تھا جدغ اور بڈیر گرم وی تسقا من عین آنیہ سکولی بشی پدوی بانے ددا سی چنینا چی دیر گرم بوی من عین آنیہ دوزخیان پا دا دوزخ پلے گرمے کی دیر تنگ شی نو تا تند دا لاس چگی وی چی دیر تگیو نو دا تند دا پارا دیل چی اوبکی میں ورکے گی ناگا دا سی چینا دا کیا با جوش ہوئی دا تند چگی با ہوئی اور دا تند نرستو چی کلا اوبو ورکے گی گرم اشیدلی چینا دا چی دا اغید دا اوبو پا براس باندے دا مخ سرمن وی لکی گی شنڈے بے اس وزی کلمے بے ٹکڑی ٹکڑی شاگا با اوبے گی لانے با اوبے گی وچے کل دا شنڈے و مخ اس وزی کے سرمن ختم شی اور دا کلمے لانے اوبے رے نوری کلمے و نوری سرمن و نور شنڈے با اللہ ورکی کچا او پدقی اوبو بیا گرمی گی ہمیشہ دا پارا پدے عذاب کی با مبتلا گی تسقا من عین آنیہ سکولی بشی پدوی بانے ددا سی چینی نچی دیر گرم بوی لیس لہم طعام الا من ضریع نبوی ددوی دا پار طعام الا من ضریع مگر دا ازغیدار بوٹی ضریع یو قسم بوٹی دی چی دیر غن پکیوی او بوئی دا مردار نسخت وی بوی دا مردار نہ خراب او ازغکی پک ڈیر وی او زیلے پزم کبانے خورے گی لکہ مڑا گنے چی شنوی نہ اوخانے خوری بل حیوان نہ خوری او چی اچ نہ بیات زہر قاتل جوڑے گی نہ دیتا فریع وی زہر قاتل کی جوش لیس لہم طعام الا من ضریع نبید دے دو زخیان دا پار طعام الا من ضریع مگر دا ازغیدار بوٹو خاردار بوٹی بدبودار زہری لغن پکی اس ذہن تدا سوال لہذی چی پا دے دو زخ کے خو اور دے او دا بوٹی خو پا اور کے سوزی نو پا دوزخ کے دا قسم واقع او دا غنی بسنگ زرغنی گی اور سرسوزی دل کی گی جواب داری چی کم ذات پا دنیا کے پا عبو باندی بوٹی زرغنی دا غ ذات پا اور کے دا اور نا بوٹی ہم زرغنو لیشی پا دنیا کے پا عبو او پا ہوا باندی بوٹی پیدا کی گی او گٹی گی نو دغه ذات سره دا قدرت شته چې په جهنم کې د اوره بوټي پیدا کی او بیا د دوزخیانو خوراک تنه جوړ کی او په اور به دغه بوټي وده کوي غټیږي به. دې آیات کې الله پاک د دوزخیانو خوراک خولی دی طریع، خو نورو آیاتونو کې زقوم هم راغلی دی او بل دی کې غسلین وینې سوې هم راغلی دی. دوزخیانو لبا دریع ورکیږي، نو زقوم به هم ورکیږي، وینې سوې به هم ورکیږي. الا من غسلین، الا من دریع، ليس لهم طعام، دي لببل طعام لي الا من ضريع، مگر صرف د ضريع بوي. نو دې کې دا حصر دلته ولې ذکر شو؟ حال داري چې د ضريع نه غير زقوم او غسلين امه ملاوي دي. نو اذا حصر فمقابله د اغه غذا کړي چې هغه د خوراک لائق او مزیدار وي، نو د مزیدار خوراک نوم بم اونویلی دوریع ببیا مولی. نو بطور مثال دوریع ذکر شو، نو دوزخیانو لا دا خوند و دا مزی طعام بنور کیگی، یو تکلیف ده شی بور کیگی چه غیط دوریع وی. او بیا یواز دوریع مقصد نده بلکه غسلین و زقوم پتی هم شامل شی. یا د دوزخیانو مختلف درجی دی، نو بعضی درجو تا با غسلین، بعضی تا زقوم او بعضی تا ضریع با ملاوی. د عربو مشرکانو چه دا که ووری ده چه پا دوزخ که با ضریع ورکیگی، نو ده بعضی کافر وی وی زمان دا اوخان خو چه ضریع کری، نو دا سه پسار بشتی سر بیگی پی، نو من بم سار بشو وی سر بیدل و طاقت تی پک نشتا. لا یسمنو ولا یغنی من جوع، نب سر بول کئی دا ضریع دا سندی چه سر بول بکئی، ولا یغنی من جوع او نب پکار دا لوگی رازی لوگ بم نمڑا کئی. لا یسمنو سر بول بنکی ولا یغنی دفع بنکی من جوع دا لوگی لوگ بنیم ختمی گی نا. لا یسمنو ولا یغنی من جوع، نب سر بول کی و نب دا لوگی دفع راولی. دا دا دوزخیانو حال تردید پوری بیان شو، اس ور پسید جنتیانو حال اللہ بیانی. وجوه یوم اذن ناعمتن، بعد مخونه پا دغ روز بانده ناعمتن ترو تازه بوی. لسعیها راضیتن، لسعیها پخپل محنت و مشقت بانده راضیتن خوشحال و رضا بوی. یا اللہ شکر دی پا دنیا کم نیک اعمال کلی دی و تا قبول کلی دی، ناغی پا بدل که دی جنت نعمتو نراکے، نا پخپل کار بانده راضیتن خوشحال و رضا بوی. وجوه یوم اذن، بعد مخونا پا دغ روز بانده نائمتن ترو تازه بوی. لسعیها راضیتن، پخپل سعی و کوشش بانده پخپل محنت و مشقت بانده راضیتن راضی بوی. فی جنت عالیه، د جنت پا اوچت و اوچت و باغونو که بوی. لا تسمع فيها لاغية، نبا اوري پا دي جنت چو پا دي خل زيونو كي لاغية بكواسو، بيهود خبر با اورينا كنزل ويناس تغسپور با بالکل پا جنت كي نوي، پا قاري دل و غسكي دل با پا كي نوي، طول با دا خوشالي خبري او دا فيدي خبري وي. لا تسمع فيها لاغية، نبا اوري دي پدے جنت کے بےہودہ خبریں، کلے کلے خبریں بوری، دا خوشحالے آواز بوی، دا کفر خبریں بنوی، دا غیبت خبریں بنوی، دا چغلے بنوی، دا دل آزارے خبریں بنوی، کنزل وینا بنوی دروغ بنوی پچا الزام لگول بنوی لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لغوا بهود خبرا ولا تأثيما ند گناہ خبرا حیث قسم دا مزاج خلاف خبر بنوی پا دنیا کے پچا الزام لگول پچا داغ لگول دا دا تکلیف خبری دی نو پا جنت کے با دا تکلیف خبری دی وقت با دی چرم دا خفکان خبر آلیش دا چا ازل خفا کی دل پا جنت کی نشتا دی لا تسمع فیها لاغیہ نو اوری پنے کی بجنت کے لاغیہ بکواس بے ہود خبری فیہا عین جاریہ پدے جنت کے عین چنبوی جاریت جاری بوی یو عجیبا چنا او یو چننا دا جنس دا چنے ذکر شو زی پزے بدا چھ چنیوی چھ جاریت بیدن کی بوی کمیدن کے بنوی فیہا سرر مرفوعت پدی جنت کے سرر تختن بوی مرفوعت اچت بوی اچت اچت تختن بوی پا قیمت کم اچتی پا درجو پا مرتبہ کم اچتی پا شان کم اچتی فیہا سرر مرفوعت پدی جنت کے با تختن بوی اچت اچت واکواب موضوعه او گلاسونه بای موضوعه پخپل پلزه کې خودل شوی اکواب جمع د کوب دا کوب پیاله یا گلاس کوب پورتو کې کوب او کپ وته وې مدام وسره په تلفظ کې نږدې دی کوپ یا کپ گلاس نو دا اوبو سکل لوخی توئی او دا دی صفت دا ذکر شوی لی چه موضوع اتر پا مقرر زیب پراتی وی دا اوبو سر مزدی پا مقرر زیب گلاسون پراتی وی دی موضوع اتن کی آداب معاشرت بیانی وی کہ ہر یو شی پکور کے پخپل خپل زیبان نبا کے خودی شی اور چ استعمال کے نو واپس بے پخپل زیگ دے نو دا ابو لوخے دا ابو دا سکل لوخے ما دا منگی سرا دا کولر سرا جخ پروتی دا نا چ کولر دا یخ ابو پروت تے دا شپیرا پاسد تگے تیارا را گلاس کم دے کے جام کم دے نشترے کولر کے سر چمبے چپکس کے کہنا لانے بہت سمرے کے پتہ تڑک لگ گئے ہو بیس کے ٹوٹے تب اور لان دی اسے نہ گلاس جام نہ کولر سر چخ کے رہا مانگے رہے خواہ سر چخ کے رہا تیرا گرجے دل اور تکلیف پکن بھی نہ ہر یو دا استعمال شے پکور کے راگے پر خاص سے بھائی کہ کل ضرورت پیش شو کہ فوراً راغشتی شی د تیلو ڈبے کور کے بعد خاص زید لوی وڑو تو کھینچے تیلو ڈبے بپا دے دے کے پروتی اور کہ کل استعمال چھو فوراً پاک دے بے کے کل بھی لے لارا تیارا شورا پتیارے کے تاتے کم زید معلوم جی تیلو ڈبے کم زید رہے شمع بلے دیوہ بلے لاتین بلے کم زید بگر دے تیارا رہا او چه زی مقرری ناغ مقرر زی تا تیاره کم بندت ویشی و راقشتی ایشی و تیلو نبی خاص زی با در لوی نظر کی بیچه خاص تا قضی کی بپروتی کور که چالو با کم زی پرتی چه استعمال شو کم زی بگری یو خاص زی مقرر کا کور که گڑا چیلے غوا میخا چرگ چرگوٹیشتا او ناگانه سو چلو شو مڑکی گی مردائی گی تا چاڑا چا تیخ خو بیزایا نتبا گردن چا چاڑا پیدا کی گی پیدا کی گی نشیب مردائی نو دا چڑی دے با معلومی کور کے چرگ مڑ کی گی یا گڑ چیلے ساروے دا کر مڑ کی گی مردار بشی چی بے ترتیبی دکڑی دا شی با مردار شی نو ہر شی با خپل خاص مقام بانے کی را دا سی بطور مثال دا چاڑو چاکو تی لوڑا بے میں در توے نور دا کور چی سمر سامان لے دا غی خپل خپل زین چی مقرر وی او بندیانو تا معلوم وی نو کتیاری وی و کرانا وی معلوم زیتا پا اسان خلق ورزی او اغشی براوات لی استعمال کی بیراولی نو موضوع تندی یو لفظ کے آداب معاشرت بیان شویلی نو دا جنت والا خلق دا پارا دا راحت و دا آرام دا پارا دوم رخ کل انتظام چی کم دے کی او بگوار نو خواہ کے با لوخ پروتی کما میوه چه غواره خواکی و تا تا ملاوی ار شی چه غواره خپل زکی بی اس ناس تا پاس تا گرزی دل بندوی چه دل تا کینم دل تا کینم نکزم کر ریگستان دا اوستا پاک جامی دی او مزاج کی ردا سی نفاستو او پاکوال اشتن تا خراب زکی کیناستی شی چر تلاڑی کٹ کینے نا کٹنند تا خراب خراب کری کیناستے شے پدل بدیو بوجی وچی ارد ہے کہ خمد ادار قالین پروتی متکپ رتوی نو چکم دے وردین والا تا کینے نو کڑڑا لگے و کنیخ کینے نو پا جنت کے تا تا زی پزے بالختونا متکے پرتی دی خمد ادار فرشونا ویر دی چکم دے کینے کینے و اکواب موضوعتن گلاسونه با پخپل خپل ځای پراته وي و نمارق مصفوفه او بالغتونه به صف صف قطار قطار وي متکې ځای په ځای قطار قطار پرتی وي و زرابی مبثوثه او فرشونه تلیانې به مبثوثه خوری ورې پرتی وي د ناستې پاستې ځای به جوړ شي په هغې ونه دېلاره تلۍ قالي فراش بطاغی بانی مبسوسطن ویڑ بی دا اللہ دمرا انتظامات تالا کری دی پا جنت کے نو دا غزی دا گٹر دا پار لکھ دی دنیا کی سوچ فکر ہوکا دا اللہ قدرتنا پا ہر زی کے موجود دی گیر چا پیرا ماحول تا گورا دا اللہ قدرتنا اشتر او تب اوینے وفی کل شیئ له آیت تدل علی انه واحد وفی کل شیئ له آیت فہر یوشی کی دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا وجود او دا اللہ دا وحدانیت نشان تدل علی انه واحد دلالت کی فدی چ اللہ یو دے شتری یو دے دونوں دے پانا تاو گورا ہر پانا جدا دی دارا چیلے خوری پچھت جوڑے گی در ریخم و چنجی خوری ریخم تے جوڑے گی ومقا دا تت پانی بھی دا تت پانی چیلے اقوالے پچھشوا اور در ریخم و چنجی اقوالے ریخم تے جوڑ کر دا نری نری لگونا پا دے پانا کیوں گورا دزمچنا اوباو خورا پدے لڑکی کی لاڑ لڑکی کی سورے کم نے سپے پھون رہے پکے دن نہ سیزن روان دی اور اللہ دا قدرت نظام نے پدے لڑکی کی دن نہ رگن لی نظم کے نہ ابو خوراک روان دی روزانہ تیز رفتار کی اور دا وہ نے اخیری اونچا سر کے چکڑے کے پانا دا اور اگے پان رگ رگ تا ابو خوراک رشی ان تک لخت تے پرے کو نن کی رو سبے گور چ میں دکی گی کنے میں دکی گی او چ کلا سبشی اور طول عمر پدے نور لگی اور نہ اونچی کی تازہ تازہ ابو خوراک فوراً رسی گی وطا برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر است معرفت کردگار برگ درختان سبز در نظر ہوشیار دے اون دا شنیش نے پانے دا اخیار بند پہ نظر کی ہر ورق دفتر است معرفت کردگار ہر یو پانا یو لوی دفتر دی دا اللہ دا پیجنگلو دا عربو دشتونو سہراگانی دی او د عربو خلق چرینو دی په اوخانو باندې لری لری پورې سفر کوي. نو د هغوی دپاره دی دی بل مثال الله ښیي چې په یو لوی دشت کې په اوخ باندې صحرا نشین روان دی، ښکته ځمکه ده او پاس اسمان دی، ګیر چاپیره غرونه دی، یو د اوخ دی نور څه نشته، دی ځمکه اسمان ګیر چاپیره غرونه یو بانډیسی او یو اوخ دی نور څه شته نه. وی اوندی ته وګوره دی کوم زما د قدرت نشانات دي. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیت بی گورینا، افلا ينظرون آیت بی گورینا الى الابل دی اوختا اوخانو تا گورینا كيف خلقت چه سرنگ پیدا کری شوی دی، لگ اوختا گورا سرنگ پیدا کری شوی دی. عجیب شکل اللہ پاک دی اوخ لور کرے دی. بادیا نشین صحرا نشین خلق پوخانو والے سفر کئی اختا اللہ عجیب مزاج ور کرے دی. دومره اوچت تے چے بغیر پوڑے و تسو خطی نشی، دومره اوچت تے و دا خطو دا پارا یو ماشوم لم پدے کہ اللہ پوڑے جوڑی کری دی تدے نور و زناور و خبے یو زن راماتی گی یو کونڈے را پکے یو کونڈے را پکے او تدے اوخو دو کونڈے دی دا دریزا یا راماتی گی دا نور زناور و خبا دو پیوندی را غنشی او اوخو دو زن را غنشی دیکھ دو پنڈے دی دا پکے پوڑے دی پا یو دیخ پکے دا پا بل دیخ پکے دا بیا ورو خیجا. او پا عربو کی سو سو روزی با مزل کے او با با چپ پیدا نکی او با نمعلومی گی لرے لرے پورے خوشکی دا نو دے اخلا اللہ یو عجیبا نظام پیدا کرے دے دا دا پا دے خیٹا کی او ٹینکے دا ریزرف ٹینکی جا قد اتو روز او با یوزن واق لی او التکیگ لی او بیا دے روانی پا شواروزنو پا دے گرمے کے روانی او دا اگل ڈیگینا دته لګي لګي اوبو دغه د ټول بدن د ضرورت لپاره لګي لګي ورکی لسطر وځي د پخوش میدان کې روان دی دیو بنغواړي د سر خپل دیګا دا او خاکسار دی عاجز دی خو خانو کې عاجزی ده. یو ماشوم الک داسې بشمیر او خان موارنی ولي رواني اسم نوی هیس مشکل پکی نشتنی او دا دینو رو زناو رو پشانتی نی چی تا تنکی چی گیا روڑا کنا غلانگا خودی دون ورکا چی توت ترسی او دا توت پانی زان لپخپل را شکی تبا نخیجی چی پانی ودا رو شکی زان لپخپل پانی را شکی او گو خوری پر خیط مرنی کدی خوش پری خودنو ارگی چی کردی زان بمور کی واپس براش او بدا دخپل ڈگیش ترے اور خطو دا پارا اندر پایان پا کہ خپلا اللہ پیدا کرے دا اور دا عرب و دشتونا پاگے کہ چھ مزل نکی گی دی طول شپروانی مزل کی عادت تے پدے باندے اور مسکن لے آجز لے سچیر چار پا کی نیش ترے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیات وی گوری ندی اخت چی سرنگ پیدا شویده و الى السماء كيف رفعت او اسمان تن گوری كيف رفعت چی سرنگ پورتا کلی شویده نادلوی اسمان لاندی و تسستنی برگی وغیره نشتری و الى السماء كيف رفعت ادوی گوری ندی اسمان تا كيف رفعت چی سرنگ پورتا کلی شویده وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ دِي غُرُونَ تَغُورِنَا كَيْفَ نُصِبَتْ سَرَنْجِ اُدْرَوَلِ شِوِرِي چَرْتَ دَزَيْنَ خُوزِنَا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ دِي ازمَكِ تَغُورِنَا چِسَرَنْجِ بِلَكْرِ شَوِرَا فَذَكِّرْ پَسْتُ نَصِيحَتُكَ پُوَيَوَلُكَ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ بِشَكَتُ نَصِيحَتْكَ اُنْكِي او پُوَيَوُنْكِي لَا خَلَقْ پُوِيكَ لست عليهم بمسيطر تفدوی بانے نگہبان و ذمہ دار تبلیغ کم نور تدوی دے ایمان و روزی مدار نے لست علیہم بمسیطر تفدوی بانے ذمہ وار نے نصیحت کا ودا دی ڈیوٹی رکھ پلے ڈیوٹی دی پورا کردا نور دی ذمہ وار نے پزور پہ منل نشی زڑنا بدلول دا اللہ کا آگے تقبل محنت کوا واز و نصیحت کوا او دزر را ارول دستا کار مری کم بندہ چی پا بد کار کے لگیا لے نو تد آخر دا انسام لارے تا را وستو کوشش بخپل وسا پوریو کی را رولی تنشی نور بدا اللہ نسوال کہی تو یا اللہ تیرا واڑوا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ لخپل زمانی اور ڈیر لوے بزرگ ولی اللہ خپل خانقاہ کے ناس لے رخپل موریدان اصلاح کی اور سوک اللہ علیہ حضرت خودل تناس کے خودل تیدی کلی تی یودا سے زنانہ را گلے را کہ اگر بد کردارا را دو سو روپے دا خلق انہا اخلی ٹول خلق پگا مختا کرد اور ڈیر خلق ارد رہے چی خود دو سو روپے روڑی انت ورزی حضرت چی خبر شنو غمجن شو بس دو سو روپے دم را وارشتی را دا غی خد کور خواتا ورا غی بارس خلق راجی دو سو روپے وشری و آغی کور تا ورزی خود چی لرے نو گوری چی بابا ناستی بایزید بستامی بابا ناستی لرے نو کتن سادر ری پر مخرا وارو لار مند اکلاو تا انتا خو بزرگ ناستی نشم ورک لی یو رازی بل رازی او بایزید بابا تا گوری پشا تختی از انانا سر چکم چوکی دار دا کورو ناغی وی چو سفر خو سوکران لی اولی سو چل لی وی بارو ور سو چل لی و سفر خو بڑیر خلق را گلی چی اگر آگر نو ور کی ودرے دے وی کتا چی سڑی راشی بابا تا گوری نو واپس پا مند جی نکور تا لارا و ای بی بی بار یو ملنگ ناس کرا ملنگ تا چی سوکو گوری نو واپس تختی ناغواتی ورشوی دے ملنگ تاوی چی دارا ملنگانو زینے دارا اغا چا دینے چی دوسو روپے و سرے نا سڑی راگر ملنگ دے دینا پاسا بی بیوی چی دارا ملنگانو زینے لے دارا اغا چا دینے چی دوسو روپے و سرے نا بابا و تا سرپورتا کیوی بی بی تا سلامو کوا تاوی چی ملنگ دوسو روپے روڑی نی نا سڑی لالوی یاگا ملنگم دوسو روپے روڑی یو تا چی رادا ملنگ و رائی دو سو روپے پجیب کی دی چی ورہ غنارا خزی توی چی بی بی دو سو روپے چی زتا لدرکم نتبا سو کی ویستا چی زلس غاڑی اگا بکوم خوتا چی دو سو روپے را کی وی چی زسوے مغب کی گی وی بلکل چی سوے غب کی گی و دو سو روپے برا کی نو بایزید بابا جیب تلاس کلو دو سو روپے ورکی بی بی دا دو سو روپے والا اس چیز سویم دتا وعدہ کرے چاگا بکی گی وی بلکل وی خز زدہ سویم چیتا دے غسل خانے تا ننوزا او غسل اکا او مازان تر پاکی جامعی روڑی دی دا جامعی واقوندا غسل اکا او دا پاکی جامعی واقوندا ننور خبر زبیا بس اگر غسل خانے تا ننوطلا غسل اکا او بابا چکمی جامعی زان تر پاکی روڑی آگے واقوستلی او رانوی بابا اس نور سوکم نو بایزید بابا خپل صادر ویل کا وی پدی صادر ادرے گا قبلے تا مخ کا او دو رکات نفل منز نیت اتارا دو رکات منزو کا نو غسل کرو پاکا و بس مخ پا قبل ادرے دلا او نیت اتار دو رکات شورو کو دیکھوا بابا اللہ تا سوال شورو کہ یا اللہ زمان خود دقم رو وسو ما تا تا پا منزو ادرو لینا نور زرہ را رول دا زمان کارنے زرہ والا تراوالا اے ہرچ کارم بود آخر کردمش وزن عسوین مادا وردمش ہرچ کارم بود آخر کردمش کم چی زما کارو نغا خور لما اوکو وزن عسوین مادا وردمش دا زناو دا بدکاری نخو میں نماز طرف ترارو لینا تو اس مخ کے کار زما اختیار کی نرے نو خدای زلر آرول دستا کار دا زلر والا ترارو آرہ دا توایا کا جوړ جړلی جړلی یا نازلو ولا تراړوا پدله زما وسنه کیږي هغه چې څنګه سلام وګرځو پس دې کې توبه وې سو دنه نه پس بده ګناه کار نه کوما. پیغمبر علیہ السلام تم اللہ وی ستا چ سونا وسن تبلیغ بتکے نور زلہ دا نور زما کار دے کہ یو بدبخت ای زیوال نہ دارم نہ بیارم نہ ما او چ نیک بخت ای ربو نہ سرا وارو ما تو تا تبلیغ کوا لست علیہم بمسیطر نے تفدی بانے ذمہ دار ہونے کا حبانو دارو گا الا من تولا وکفر مگر اغسو چ مخی وارو وكفر او كفر يكم منكر شو فيعذبه الله العذاب الاكبر بس الله بدل وركي عذاب لوي جاء مقوالو كافر شو الله بغت غت عذاب وركي ان الينا ايابهم بيشك من طرفت ايابهم دبي واپس رات للي ثم ان علينا حسابهم بیا فمن باندې دبي حساب كتاب كولي الله حساب كتاب ما سره لي زپیشو دے پویشان دا سزا نبیا بچ کے دل دا ناممکن دی چی کافر انہوں بچ کی گی بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.